Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest już środa, 13 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś kolejne głosowanie w sprawie Brexitu. Posłowie Izby Gmin odpowiedzą na pytanie, czy chcą wyjścia z Unii Europejskiej bez umowy. Polski Sejm z kolei zajmie się m.in. przepisami, które mają ukrócić przekręcanie liczników w używanych samochodach. W tym serwisie także medialne doniesienia z Rosji. Zdaniem jednej z gazet, tamtejsze Ministerstwo Obrony tworzy własny internet. Premier Theresa May potwierdziła, że w tym tygodniu brytyjski parlament zagłosuje nad dwoma kolejnymi scenariuszami brexitowymi. Może się opowiedzieć za twardym brexitem lub też go odrzucić. Drugie głosowanie ma dotyczyć przełożenia wyjścia z Unii na później. To reakcja na odrzucenie wieczorem przez posłów kolejnego wariantu porozumienia o brexicie, jakie premier May wynegocjowała z Brukselą. Jeśli Izba zagłosuje za wyjściem bez umowy 29 marca, polityką rządu będzie wprowadzenie tej decyzji w życie. Jeśli Izba się na to nie zgodzi, rząd w czwartek zorganizuje głosowanie nad przedłużeniem działania artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego. Jeśli Izba opowie się za takim rozwiązaniem, rząd poprosi o nie Unię Europejską. Za przyjęciem drugiej wersji umowy głosowało wieczorem 242 posłów przeciwko 391. Po raz kolejny przeciwko umowie wynegocjowanej przez premier głosowała część członków jej własnej partii. W sprawie Brexitu będzie też debatował polski Sejm podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia. Chodzi o rządowy projekt ustawy, który ureguluje zasady pobytu w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii i ich rodzin w razie bezumownego Brexitu. Zgodnie z nim mieszkańcy w Polsce obywatele brytyjscy będą mieli czas na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy do 31 grudnia 2020 roku. Sejm ma się też m.in. zająć nowelizacją prawa o ruchu drogowym oraz kodeksu karnego, które pozwolą ukrócić przekręcanie liczników w używanych samochodach. Przepisy zakładają, że za każde przekręcenie licznika będzie groziło od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Odpowiadać za oszustwo ma zarówno ten, kto je zleca, jak i wykonawca, na przykład mechanik w warsztacie. To jest ważna informacja dla pasażerów lotu. Rzecznik prasowy spółki Adrian Kubicki zapowiedział, że w związku z zawieszeniem operacji lotniczych maszyn Boeing 737 MAX 8 nie należy spodziewać się zmian w rozkładach połączeń. Do takiej sytuacji doszło po południu w przypadku lotów do Brukseli i Amsterdamu. Loty, które obsługiwały Boeingi, będą wykonywane innymi samolotami. Decyzję o zawieszeniu podjęto z powodu niedzielnej katastrofy w Etiopii. Adrian Kubicki dodał, że nie odnotowano żadnych incydentów, które mogłyby wskazywać, że problem dotyczy naszych samolotów, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo pasażerów. Obserwowaliśmy, jak zachowują się, jakie decyzje podejmują agencje lotnicze, które są do tego powołane, żeby zbierać informacje i analizować te informacje pod kątem bezpieczeństwa, czasami działając prewencyjnie. I my oczywiście w żaden sposób z tymi decyzjami nie dyskutujemy, dostosowujemy się, rozumiemy, że taka jest diagnoza agencji, że lepiej wstrzymać operacje tymi samolotami. To też czynimy. Wcześniej na zawieszenie lotów tymi samolotami zdecydowało się około 30 przewoźników, m.in. z Etiopii, Chin, Australii, Singapuru, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Rosyjskie Ministerstwo Obrony chce mieć własną sieć internetową, podał dziennik Izvestia. Gazeta powołuje się na źródła w strukturach wojskowych i informuje, że tworzenie niezależnej sieci potrwa 2 lata. Wcześniej Duma Państwowa, Izba Niższa Rosyjskiego Parlamentu przyjęła projekt ustawy o tzw. izolacji rosyjskiego internetu od globalnej sieci. Część rosyjskich ekspertów twierdzi, że ewentualne odcięcie rosyjskiego segmentu internetowego od światowej sieci jest możliwe, ale niezwykle kosztowne. O czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według dziennika Izvestia Ministerstwo Obrony Rosji planuje jeszcze w tym roku położenie łączy światłowodowych w Arktyce. Wewnętrzna sieć resortu obrony ma mieć swoją wyszukiwarkę internetową i własny system identyfikacji użytkowników. Serwery mają być własnością Ministerstwa Obrony. Sieć będzie całkowicie odizolowana od światowego internetu i nie będzie żadnych punktów, które pozwalałyby na ewentualną wymianę danych. Przeciwko takim rozwiązaniom protestują rosyjscy internauci. Obrońcy praw człowieka alarmują, że w ten sposób zostanie drastycznie ograniczona wolność słowa. Zdaniem antykremlowskiej opozycji tak zwany suwerenny internet to kolejne narzędzie służące do inwigilacji obywateli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna, dlatego w całym kraju porywisty wiatr. Na szczęście nie tak jak w weekend. Nad morzem porywy będą wynosić do 60 km na godzinę. Z centrum na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu, rano również deszczu ze śniegiem. W zachodniej połowie kraju lokalnie słaby przelotny deszcz. Będzie od 4 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszą audycję, która się nazywa Apteka Nocna, tak jak już w samym dżinglu początkowym żeście słyszeli, przygotowała dla was pani Grażyna Oczkowska, pan Piotr Kordaszewski i prowadzi ją Jędrzej Kodymowski. Witam. A piosenkę, którą żeśmy słyszeli, to chyba już większych specjalnych rekomendacji nie potrzebuję. Był to oczywiście pan Komeda, piosenka z filmu pod tytułem Rosemary Baby, czyli takim trochę mrocznym klimatem, choć sama piosenka właściwie tak nastraja mnie przynajmniej dosyć pozytywnie. I moi drodzy, jako drugi zestaw wprowadzający też w taki nastrój słuchania muzyki instrumentalnej, wsłuchiwanie się w ten taki prawdziwy, endemiczny przekaz, można powiedzieć quasi taki magiczny, to zapraszam do wysłuchania jednego z moich bardziej ulubionych numerów zespołu Beastie Boys, Sabrosa, chyba najciekawszej płyty z całej dyskografii tego zespołu, ze względu na to, że są tam ich największe przeboje zagrane po prostu instrumentalnie. Posłuchajmy. Thank you. Tak, za nami Beastie Boys. Ten właściwie kawałek mógł powstać wszędzie, ale powstał właśnie na próbie u naszych kolegów już nie grających, już tylko jeżdżących od czasu do czasu z wykładami na temat, jak wyglądał post-punk rock i wczesny hip-hop w wykonaniu nowojorskiej ekipy. W zasadzie wszystko na ich temat już zostało powiedziane. Ja tylko od siebie dodam, że po prostu lubię ten zespół, dlatego wam go puszczam. I ze względu na to, że mi się podoba, też wydaje mi się, że jest ktoś między słuchaczami, kto ma podobny gust. Także też jest szansa, że będzie ktoś podzielał tą estetykę. A teraz zaproponuję wam coś z innej beczki. Słuchajcie, See Monday to zespół założony przez Steve Skipiego i Patricka Pattersona w 71 roku w Londynie. Sama nazwa jest taką składanką semantyczną. W zasadzie pochodzi od kalipso, czyli od słowa gołąb, mówiąc krótko. I symbolizuje wolność i pokój i miłość. Posłuchajmy. We'll be right back. No tak, tak właśnie brzmiał pokój i miłość, to połączenie dwóch takich podstawowych zestawów, które pozwalają nam spokojnie oddychać, a w następnej kolejności będzie wykonawca, moi drodzy, z słonecznej Kalifornii, William Daron Pulliam, zwany również w latach 70. pod nazwą Darondo. Był to piosenka raczej kojarzony z gatunkami takimi funk i soul z rejonu Zatoki San Francisco. Stamtąd też ta taka spokojna bryza w dość, można powiedzieć, mało przyjaznym tytule, bo tytuł może przynajmniej nam w Europie kojarzyć się czasami słabo, choć z drugiej strony też jest takim synonimem stanowczości i konkretnego podejścia do każdej z sytuacji, a i też poukładanych takich społecznie wszystkich elementów ustawionych na swoim miejscu. A tytuł to po prostu Wilk, The Wolf, Dorondo. For a little while, mm-hmm. Wanna tell you about an old man I know. He was cool, he was fast. He had a game that couldn't last. Talking about Superfly was cool. I felt so good, it was a doggone shame. Then the weather changed, the people got cold. The old man, he just took his time to miss me. And I heard it say, "Daddy, won't you blow your horn? It feels so good." To you, yeah, I've been feel like I could rock all night long. I feel like I could sing so long. And I feel good, I feel alright. Oh baby, loving you, loving you, loving you, loving you, loving you, loving you. Yeah, baby. Dziękujemy już Williamowi Daronowi. Żegnamy się z nim. Cześć William, twoja piosenka się nam podobała. Przynajmniej takie tutaj odczytuję głosy. Ktoś nawet napisał, że wiedziałem, że to serce jest bardzo wrażliwe pomimo potrzeby codziennych, pomimo codziennej maski cynizmu. No proszę. Tak to właśnie zabrzmiało. Można powiedzieć, że troszkę pretensjonalnie, ale cóż, no też tak można na to patrzeć. Ja tylko przypomnę, że słuchacie Apteki Nocnej, którą przygotowała dla was pani Grażyna Oczkowska, pan Piotr Kordaszewski i prowadzi ją Jędrzej Kodymowski, czyli moja skromna osoba. A przed nami zespół, którego jednego z założycieli znam osobiście. Resztę też oczywiście członków zespołu znam też osobiście. Niemniej jednak z Tomkiem znamy się wiele lat i dosyć dobrze się kojarzymy. Tomek jest w ogóle człowiekiem, który wykazuje bardzo wiele uzdolnień, nie tylko muzycznych, ale również i plastycznych, a i też jako projektant różnych ciekawych form użytkowych, na przykład tuneli sensorycznych, i mam nadzieję, że będę miał możliwość i zaszczyt zaprosić go na audycję, żeby mógł wam opowiedzieć o tym, a przy okazji popuszczać też swoją muzykę. I teraz chciałem właśnie zaproponować jako taką zachętę na dobry początek, inaugurację, a może i nawet premierę w audycji mojej, zespół Mordy i piosenka pod tytułem Perły. No i tak właśnie brzmi zespół Mordy, do którego będziemy wracać. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj ściągnąć któregoś z muzyków, może nawet wszystkich, zobaczymy. A w następnej kolejności pani Ania Rusowicz, Kuba Galiński i Hubert Gasiula, tworzący zespół Nixes w swojej piosence Summer Waves, którego posłuchajmy i zastanówmy się, skąd się biorą takie właśnie pomysły. Tak, tutaj właśnie przeczytałem taką wiadomość, która do mnie przyszła, że jeden ze słuchaczy właśnie miał napisać do Ani Rusowicz, że ją kocha i że dopamina startuje z jego przysadki mózgowej prosto do układu krwionośnego, czyli jest w wielkiej euforii. Chciałem tutaj pozdrowić jeszcze Wojtka, który też do mnie napisał, że akurat nas słucha. Przy okazji też i Krzysztofa pozdrawiamy i też wszystkich z mojego rodzinnego miasta, czyli z Trójmiasta. No i przy okazji bardzo gorąco pozdrawiam tutaj po koleżeńsku wszystkich z Koleczkowa. To jest bardzo ważna miejscowość, która właściwie można powiedzieć jest z jednych centralnych punktów Trójmiasta. Także tutaj już sobie pozwoliłem złożyć życzenia. To już mamy za sobą. Ta sprawa w zasadzie teraz płynnie pozwoli mi przejść do następnego wykonawcy, do Saszy Perery, czy też inaczej zwane Alliance Perera Elsewhere. To właściwie tutaj w zasadzie no można by jakieś dodatkowe informacje podać, ale chyba będzie najlepszym rozwiązaniem wysłuchanie tego, co zostało nagrane, utrwalone i tego, co teraz właśnie zaczyna lecieć. If you drive through my mind, all the images you will see, pretty pictures all the time, kill these fantasies of mine. Hope you don't cry, hope you don't cry. If you drive through my mind, all the images you will see, pretty pictures all the time, kill these fantasies of mine. I hope you don't cry, hope you don't cry, I hope you don't cry, hope you don't cry, I hope you don't. Hope you don't cry. I hope you don't cry. I hope you don't cry. So rewind to the child, all the messages she received, scrambled into cold ones within. Hope you don't cry. Hope you don't. Hope you don't cry. If you drive through my mind, all the images you will see, pretty pictures all the time, kill these fantasies of mine. I hope you don't cry, hope you don't cry, I hope you don't cry, hope you don't cry. I Tak, Sasha Perera pożegnała się z nami, no, z swoim bardzo zmysłowym głosem, właściwie można powiedzieć, taka wykonawczyni z krainy gdzie indziej, tak bym ją pokrótce nazwał. A przed nami Brokeback, słuchajcie, Seichi numer drugi, jest to taka pozycja, którą każdy snobujący się na znawce nowych trendów w muzyce powinien znać. Proszę bardzo. No, jak się podobało, to już możecie powiedzieć na głos, mimo że w tą stronę już ten dźwięk nie przechodzi. Ja jak mówię, to mnie słyszycie i tak jak puszczam wam muzykę, to też jest słyszane. No zresztą, to jest oczywiste. W zasadzie tak ugryzłem się w język, bo rzeczywistość, oczywistość, oczywista. A przed nami następny wykonawca. Dzisiaj już nie będę się specjalnie zagłębiał w jakieś takie bardziej absurdalne opowieści. Także tylko przedstawię po nazwie zespół. Zespół nazywa się Rysy, tak jak najwyższy szczyt w naszych Tatrach polskich. A piosenka ma tytuł Przyjmij brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Złóż ręce i Tak, aż mnie przytkało po prostu. Tak się miło tego słucha. Głos tutaj pani Justyny, która śpiewa w tej piosence, jeżeli się nie mylę, jest naprawdę też bardzo taki elektryzujący, żeby nie nazwać go magnetycznym. Także za nami zespół Ryszy, do którego oczywiście będziemy wracać, bo też nam się podoba z tego, co tutaj widzę, co piszecie, jakie sygnały do mnie docierają. A w następnej kolejności, moi drodzy, zespół Apteka, dobrze mi znany, w piosence Bosnu Nowa. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Ja się już z wami żegnam. Audycję prowadziła pani Grażyna Oczkowska, Piotr Kordaszewski. Mówił do was Jędrzej Kodymowski. Zapraszam do słuchania za tydzień. A przed wami zespół Pink Floyd i Konnichiwa z japońskiego. ¶¶ Mm-hmm.